حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ان نمازیوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو ابتدا میں پہل کرتے ہیں، یعنی امام سے پہلے رکوع، سجود اور قیام وغیرہ کر لیتے ہیں؟ اگر امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی جب تو نماز اس کی شروع ہی نہ ہوئی، ابتدا اس کی درست نہ ہوئی، لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے بر پر پہنچے اس وقت مقتدی کو اپنی اللہ اکبر کہنا شروع کرنا چاہیے، تو اس طرح وہ مقتدی جو ہے امام سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. رہا رکوع اور سجود یعنی انتقالات جس کو کہتے ہیں، تو ان میں اگر امام سے یہ پہل کرے گا تو یہ مکروہ ہے، اور امام سے پہلے سر اٹھا دینے میں یہ حدیث پاک میں تنبیہ بھی ہے اور شکل بگڑنے کا اس میں خطرہ بھی ہے. ایک بہت بڑے محدث کے پاس کوئی صاحب مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، وہ اپنا چہرہ جو تھا ہر وقت چھپائے رکھتے تھے، تو ان کو اس نے پوچھا کہ حضور آخر کیا بات ہے آپ اپنی زیارت نہیں کرواتے، تو اسرار پر انہوں نے اپنا چہرہ جب کھولا تو ان کا چہرہ جو تھا وہ گدھے کی طرح تھا، اور انہوں نے وہ حدیث پاک سنائی جس میں یہ تھا کہ وہ امام سے پہلے رکوع سجود وغیرہ میں سر اٹھانے ہیں پر یہ وعید ہے کہ شکل بگڑ جاتی ہے، تو میں ایسا کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے میری یہ صورت جو ہے مست ہو گئی بگڑ گئی. اللہ تبارک و تعالی سے ہم امان چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے امام کی اقتداء واجب ہے جو نماز میں شامل ہو گیا، چاہے نفل کی نماز میں امام کے پیچھے اب نفل پڑھ رہا ہے تو اب اس دوران امام کی اقتداء اس پر واجب ہے، لیکن بعض صورتیں اس کی، اب جیسے التحیات پڑھ چکا ہے، درود ابراہیم نہیں پڑھا اور امام نے سلام پھیرا تو امام کی اقتداء واجب ہے، درود شریف نہیں پڑھے گا سلام پھیر دو، اور اگر التحیات پوری نہیں پڑھی خود نے اور امام نے سلام پھیر دیا اس کی اسپیڈ زیادہ تھی تو اب اقتداء نہیں کرے گا امام کی، بلکہ التحیات پوری پڑھ کر ہی سلام پھیرے گا، پہلے نہیں پھیرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.